そう。Gyere hátré, egy kicsit kész. Na, de te ne van, ne van! Jó, indulj. Menjünk. Kibuszkodja úgy te. Akkor még jó, hogyha gyógyszerre fut. Tomám, ne arra te. Gyere! Gyere, gyere! Még, hopp! Nyom be! Nyom be a pillanat! Jó! Le volt. Fasza? Nem jó. Harmadik kart legfő tisztára. Vagy egy gyűrű az olaj belőle. Úszóba. Spritzel. Most? Új. Oh! Jó. Sikerült? Na, adj most jó. Le kell állítani, akkor is nyomán. Adj is rönt az anyagben. Van, itt van egy. Itt le kell állítani. Csak akkor le. Hát a nyomásra az volt. Minden szopad, bazd. Ha minden jó megy, felvesznek tanárnak. Nem van. Kapta a zenetet. Majd hívni fognak, alig várom, hogy hívjanak. Hát de honnan tudod, hogy hívni fognak, ha a postából is, már öt helyre várod, hogy hívjanak, de egyik se jó. Jó van, nász. Azt mondták, hogy ha szükségem lesz rá, akkor hívnak. Az kiderül olyan augusztus utolsó két hetében, utolsó hétén. Az milyen tanár? Szóval addig vársz. Mi a? Valami, amire van hely, mi lenne. Jó, faszok. Hát de mondd meg, hogy mit végeztél. Főiskolát. Főiskolát, de milyen szakon? Automat. Elektrotechnika, automatikát. Na látom. Hát akkor miért nem olyan helyre mész, ahol ez bírod ezt, hogy csinál? Nem keresnek ilyeneket. Hova azt mondod, nincs ilyen munka egy kedve? Nem keresnek egyszerűen engemet. Gondolkozok, hogyha lesz pénzem, ha elkezdek állni, annyira akarom, akkor veszem magamnak informatikát. Mit veszed? Informatikát. Hát csak egy alapképzés úgy pedig. Na, ez nagyon jó lefelül lesz szerelni, törni kell most. Na, nyissad, nyissad már! Ez az, másikat. Új! Első tesszük, egy rohatadban. Várjál ki! Gyárt a fedre! Jó, másik vasat! Pont alattad a... Vigyázz, szerik el! Még egyszer! Még egyszer! Vigyázz a felé oda! Ez az, ez az, ez az! Húzd meg átra! Jó. Vigyázz a! Menj ki! Jó. Lesz! Török! Török! Török! Ilyen, ilyesség! Talán... Közösség! Emeld az! Úgy, úgy! Fúj a kezem! Igen. X-elem, nem tudom, hogy a fasznak X-eltem be magamnak. Jó, nincs én bajok. Kicsit összeragadt. Hó, hát ebben nincs is szög, bak! Azért mondom, érted? Ezt nem önti kell, hanem kaparni kell. Kaparni kell! Képzeld el! Mennyi sok pénz van az interneten? Abul nekünk nem jutott. Hogy a franca? Itt hatna nektek. Szegény. Nézd el! Nem ilyen sem a kamera sem. ez. Ferran, de nem akar. Dehogy nem akar. Kézzel, milyen nagy számítógépek vannak a számítógépedben. Meg fogod? Keresi valakit, és vész iratni ilyen szerepjátékot, kézzel dál. Lekamerázod, felrakod, átírod kicsikét. Itt a rendes film volna az egész. Ennyi volt. Csak menni kellene még előrébb. Ennyi. Lejött az egész, nem? Csak mennie kell még. Előre! Előre is ennyi. Ez van, Szilveszter! Te játszasz valamit! Bebírod várni magadat obszba, hogy ott vagy te is. Az, hogy játszasz számítógépen, akkor egy webkamerát bevágod magadat, az a... Nem azt mondtam Ferike mostan. Összekeverti valamit, most nem azt mondtam neki, abszolút. Nem. Azt mondta neki, hogy simán játszik közben, meg lássák a fejét, hogy milyen reagációi vannak. Nem ugyanaz mind a kettő, nem utas, csak a fejét mutatta volna még. Az másik oldalra mondta. Lehet vissza! Vigyázz a kezedre! Vigyázz a kezedre! Vigyázz a kezedre! Nem jó fogom, ide basszom. Nem jó fogod, mondom, hogy nem jó fogod. Engedek! Engedek! Az a másik a maszkos. Thank you. lesz a kasztus? Majd ez az is oldala.